ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغنا بكمال كشف الدجى بجماله، بلغنا بكمال كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا سائرا نحو الحمى بالله قف في بانه، واقرأ توامير الجواب مني على سكاني. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إن يسألوا عن حالتي في السقم منذ فقدتهم، القلب في خفقانه والرأس في دورانه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إن فتشوا عن دمع عيني بعدهم قل حاكيا، كم الغيث في تهتاني والبحر في هيجاني. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لكنه مع ما جرى مشغوف حب المصطفى، فخياله في قلبه وحديثه بلسانه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مروچگین جمعه ماه ربیع الثانی، آخری جمعه برابر با 28 ای ماه سال 1427 هجری قمری و پنجم خرداد سال 1385 شمسی. جمعه قبل در باب محبت و تعظیم رسول اکرم علیه الصلاة والسلام به صورت اجمال عرض بوشم دیما که اسباب و طرق محبت و تعلق به صورت اطلاق با فردی، کسی، جماعتی، کسانی بعضی سوری و ظاهری محضند، بعضی از راه ریاکاری و تظاهرند که در واقع ارزشی برای ذکر و یاد ندارم. ولی همه محبت درونی و قلبی که یک گونه به نحوی در تعریف محبت و دوستی با چیزی یا کسی شمار کنگ بی، آیه چند نو برای شما در جمعه گذشته بازگو کنگ بود. زیبایی و زیبایی ها در بعضی چیزا سبب محبت با چیز با لیلا و مجنون محبت مثالی مطرح بود. گل یا به خاطر بوی خوش و خوبی که داری یا به خاطر رنگی که در آیه گل ها ولو بوی داشته مبی محبوب بازی موجودات دارای حس قرار گیری. بلبل محبت با گل زبان زد و جزو مثالهای ضرب الامثال روزمره. فی الجمله نسبتی به تو کافی بود مرا، بلبل همین که قافیه گل بود بس است. شاعر گوشی که بلبل با همین مقدار هم خوشحال و سربلند پیشوات که وتی نام آگندی به صورت تکرار، نامی بلبل نام وقتی که بخش کنک بی بی بی دو قسمت به دو بخشا، هر بخشی آیی هم بند گله. به تعبیری اگر کلمه گلا دوبار تکرار بکنه، گل گل بر وزن بلبل. برای بلبل به قول شاعر همین قدر افتخاری هست، همین چو تناسب و نسبت یک افتخاری هست که آیه نام دوین جزء هر یک جزئی جدا هم وزن کلمه گل هست. بل بل دوبار بگوشه گل گل. حمیدات در جا استفاده کنه که یک مؤمن صادق از اشی که آی نام محمد ببی صلی الله علیه وسلم نام مبارک، نبی اکرم علیه السلام نام مبارک، هم نامی شرف آی حاصل ببی، چه افتخار بزرگی. وقتی که پرنده و مرغی به هم بند بودن و هم قافیه بودن به قول شعرا و فن قرض و شعر و علم عروض و قوافی، بلبل گوشی که من نام یک قافیه از دو قافیه کلمه گل افتخار کنم. چه زیبا افتخاریم برای مسلمانی که ای نام محمد ببی و هم نام با نام نامی جناب نبی اکرم علیه السلام ببی. حضرت ارشاد فرمائیں که سمو به اسمی ولا تکنو بکنیتی، حضرت کنیا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. و جب بازار تشریف برگا بزان مردمی دیگه نام ابو القاسم یا کنیا ابو القاسم، یک فرد یا همائی منظور تواری کو یا ابو القاسم، پیامبر علیہ السلام چون به کنیا معروف ترات و معروفت حضرت به همی کنیه یا مخصوصا یهود که خیلی ادب کد، این خیلی اگر آنیا ادب رعایت بلورتیم بکنه، حضرتش به لقب کنیه ابو القاسم یا ابو القاسم توارجه، چون یا رسول الله آن زبان سرا یهود منافقه جاری نبود، و یا محمد بشک ظاهرت کشی خلاف ادبی با نام توارکنه. جای بسی تأصف این که مروچی مسلمان با مسلمان جماعت آدابا نک تنها رعایت کنی، حتی بی ادبی ادب و ادبا بی ادبی تلقی کنی. تقریبا دو روز سه روز پیش واقعی یکی من جست کن که یک خانواده تا افراد آ خانواده و تی ما تا با نام بی بی توارجن، بعضی اعتراض کتا که شما چرا و تی ما تا نام نگیری توار نکنی، مثلا نامی اگر شمساتون زینب یا فاطمه یا هر نامی، پرچی نوشتی فاطمه زینب حمیده کبرا صغرا ای زمانه نامانا واضح صغرا و کبرا قدیم آشان منطقیانی اصولتا ضابطه علمی بوده یا هنو ناما کجا عمل بهتر من جو استکنه بنده خدا شاباش نیکی جو استکن حدیث آیاتا انما شفاء العی السؤال هنچکو بعضی زخم و ریشانی دوا و شفا در داغ دادنه رتا مسئله بوتی جواب مفصل این که داغ در چه شرایطی جائز ہیں داغ کنک انسان ہے بصورت اطلاق داغ کنک جائز نہیں شرایطی داری هر که بیه انسان یا مثل گوکی یا خر یا بلا نسبت تیرکوی آسا کن داغ بدن که من قواس و داغ گریو ای عمل جائز نہیں حرامی شرائط بعد جس کن چه علماء و هما بین که هر بیماری یا اللہ تعالی شفای دوائی پیدا کتا لکل دائن دوائن جمعی گزشته اب این نقطه اشاره بود که بغیر مرگ و پیری تمام امراض خدا دوائی پیدا کتا هنچکو برای امراض دوا اللہ تعالی پیدا کتا جهل و نادانی و بی علمی و نزانتکاری و نادانی هم بزرگترین بیماری ہیں ولی ای بیماری درمان داروخانه تو کنی دارو فروش گرنی اتاری گرنی بزرگترین پزشک و طبیب دنیا که را ای دارو نیستن پزشک فوق تخصص همه رشته های پزشکی پانگر نیه ای بیماری جهالت و نادانی و بیعلمی و نازانتی دوا و درمان و اشی شفاع وسیله پانگر صاحب علم و عالم دین و دانشمند دین انما شفاء العی جهل نادانی شفاء و از دست ای بیماری خلاصی و نجات حاصل کنگه وسیله وسیله شفاء سؤال که انسان در محضر عالم برو سؤال بکن و مسئله دینی و تیر تنایی دریافت بکن و زمانی که یک مومن برای سؤال یک مسئله دینی چوتی جایگاه و منظر و مکان حرکت کن به طرف خانه عالم آ خدای دربارہ درجات کسب کنان کن و هر قدمی آئیے یک درجه یک ثوابی یک برتری و قربی به دربار خدای ذوالجلال حساب بی و ای خود نشانگر فضیلت عالم و متعلمه شاگرد و استاد ہیں اما دین ہیں ہر کجا فضیلت از علم یا حتی بدون تعارف اور مربوط به علوم دنیا نہیں به علوم قرآن و علوم سنت و علومی که وابسته به نفع آخرت ہیں گرچه ما منکر خوبی آدگی علوم علم نجاری، علم آهنگری، علم پزشکی، علم فلان، علوم فلان نه آیا هم در حد ود مفیده اگر نیت صحیح ببی در آکارا و برای جامعه افادیتی داشته ببی آعلم هم با نیت خیر ثوابی داری ولی مستقیم آنچه فضیلت علمی حتی در باره علم قرآن و سنت و حدیثی حتی و هر علمی که در جهت علم قرآن و در جهت علم سنت و علم حدیث آئی کار آئی داشته بدید به برکت آدو علم آدگی علم که وابسته مثل نحو صرف تاریخ جغرافیا و غیره آیا هم اگر به درد قرآن برن به درد توضیح قرآن برن تفسیر قرآن در دوران حدیث توضیح در دوران از این جهتا در فهم حدیث و قرآن مؤثر واقع ما دارای فضیلت ما. به همین دلیل قدمای محدثین علم منطق و فلسفه وانگا حرام زانتگان. در دوران ابتدا از چند قرن قبل نزد یک عالم به علم حدیث و قرآن بزرگترین گناه دست به کتاب فلسفه جنگا، دست به کتاب منطق جنگا. چرا که آیان دیسته گد که علمای منطق، دانشمندان منطق و فلسفه بیشتر یونانی گمراه و ملحد و زندیقان و چمی علم وانگا انتا غروری پیدا بوده که آنه چه خدای راه به در برده. ولی کم کم کم کم به تدریج ادوار و زمان و قرون عوض بوان بوده، علمای اسلام احساس کو که ای دانشمندان بیدین و زندیق فلسفی و منطقی با یک سری مقدمات به قولوات علمی و همه صغرا و کبرایی که ما وشک منطقیان اصطلاحا شانه عد کنند تو یک مثال های حسی مطرح کنند، یک مطالبی سفسطی و گمراه کننده که خیلی ظاهر ساده به سادگی انسانهای ساده یا شکار کنند به گمراهی برن چی قرآن و حدیث و دین آن منحرف کنند. ای قرن و دور علمای حتن تجدید نظر کو بررسی شو. هم آپنی که هر عاقل من رو چیزا که سلاح و تسلیحات و تجهیزات نظامی کشنده و مخربی که من رو چی در دنیا ها من حیث ذاتی اشان بسیار چیزهای خرابی هست. بله اگر یک انسانی با این دیدگاه که تفنگ چیز خرابی هست، با این گلوله هم ممکنه انسانی از بین برو، هواپیما و بمب‌های گوناگونی که در دنیا مروج مطرحان چیزهای بد و خرابی هست و امیده که خدا مبخشی آیان یا که آکسانی که ای مخربین کشنده این وسائل آیان دنیا تو ها اختراع کتگا. ولی مسلمان اگر در هنروج بنیندی که من اهل قتل و کشتار نهو، من نباد انسان بکشم، و در مقابل آیی کافر تجهیزات منهدم کننده و مخرب و کشنده و صفاقی و خونریزی انتهایی درجه فجیترین اندازه تجهیزات نظامی یا اختراعی که مسلمان بنندی بیچاری، گرچه در اصل این کار کار خوبی نہیں، ولی اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. خدا من دو متعال فرمانی ای مسلمین، قبلا شما را اجازه جنگ نیستا، ولی چون که شما جنگ کنگ بوگین دیگران شما سر حمله کنگا و شما مظلوم قرار گفتگی، لذا شما را اجازه دفاع از وقت دیگ بودتا، هر که شما را جنب بجنید و خدا وعده کتا که شما ولو کم بی شما را نصرت بکن کمک کتا شما، نه تنها بیشی بلکه فرمانی اعدو لهم استطاعتم من قوه ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوكم. برابطی دشمنا هر آنچه در توان علمی در توان فنی در توان وجود شما جسمی شما وجود داری آیا بر علیه دشمن اڑ کنی تو آماده کنی تو تیاری کنی هر نوع قوت قدرت مظهر قدرت چیزی که شما توان تا آیا شما اڑ کت بکنی آماده کت کنی آماده کنی بر علیه کفار تا جایی که بزرگان فرمانا التکبر مع المتکبرین عباده با یک انسان متکبر که با کبر و نخوت برخورد کن با یک انسان یا گو آیا با متکبرانه برخورد کنک جز عبادت ابتدا به تکبر گناهی ولی متکبر مقابله با کبر پیش آیا اسی یک نوع عبادت تھی چند روز قبل در یک مجلسی من که با آمدن یک مسلمان عادی سعی کنم اگر مشکلی مبی برای خاطر احترام آئی قیام کنم چون جاوشتو گرچه بحث قیام از نظر علمی پدای بحثی دارید جا و حقیقتی همه بحث کبره اگر یایوک منتظره که نندوکان بخاطر من حتما سر پا پشتن پا دایا نباد پا دایا این مقابله تا این نفس کشک ببی غروری باید به تواضع تبدیل ببی اگر یایوک منتظر نه کسی گوشته برای آیا بد بوشت این جمع بین دو نوع روایات کیفیت فردی بگمانوات سرمایه داری که تا به حال تجربه بوده سرمایه جز به درد وطی بر این وارتگی یا نوارتگی که امر محدود به همانی ما داخل خانه بایی کاری نداریم ولی در اجتماع اسلامی به عقیده ما یک قرار آئی به خیر مسلمین و اسلام درد نوارد با یک فلسفه با یک پوزی با یک غرور شلوار زمین روپکان سرک درنتی دستان ملان وارد جلسه بو یه تعبیر بخاطر عبرت کنون چنان با آئی من برخورد کو چنان نظری یون چارد که انگار با یک مگسی انسان نظر کن سر ای طرف من چس نکو کشری سر جوڑی کنگی تکان ورد اوت جاها به جای بات التکبر مع المتکبرین عبادتون دشمن وقتی که علیه اسلام نابودی به دست به اختراع وسائل مخرب و تجهیزات نظامی جا مسلمان وظیفه داری طبق آیه قرآن اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل هر نوع وسائل قوت و توانایی جنگی و رزمی که در امکان فکر و علم و توان بدن شما موجوده بر آن اختراع کنی و ار کنی تو آماده کنی و آدور زمانا که بجای نفربر و بجای تشکیلات زرهی و نظامی و توپ و تانک از اسب استفاده بو فرمانی من رباط الخیل اسب هایی که شما آیانا به عنوان جهاد پرورش کنی تو نگاه داری تو بندیت شدید بنجاهانی سرا ای اسب کهده یک عبادت این ای اسب جوده یک عبادت این ای اسب عبده یک عبادت این ای اسب بدن با روغن مالش کنه که دست و پاد و ای اعضای بدن تقویت ببن در میدان جهاد برای پرش و سرعت عمل در میدان جهاد قوت پیدا بکن اشیه روغن مالش کنگ عبادتی. حضرت مولانا شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه وقتی که در هندوستان علم جهاد علیه کفار هندوان و سکان بلند فرمائیم به دست حضرت مولانا شیخ احمد رای بریلی رحمت الله علیه بیعت کو آیه به عنوان امیر المؤمنین مقرر کو و جهادی شروع کو. و حکومت اسلامی در هندوستان شبه قاره قسمت بزرگی نافذ کو. معروفت بین مردم مشهور بود که مولانا اسماعیل بین عصر تا مغرب قرآن یک بار ختم کن. خیلی مسئله. حالا فرض کنیم مثل وقت عصر ممالک عربی که 2.5 ساعت تا 3 ساعت قریب بین عصر تا مغرب فاصله ها، تمام روزی حتی برای هر کس مشکل این که قرآن کریم از فاتحه تا و ناس 30 جزء قرآن تلاوت کتب کن. سیدنا علی مرتضی رضی الله تعالی عنه قولی موجوده که فرمانی من یک پادیوت اسب رکاب سرائیر کنو و تا قرآن شروع کنو دومی پادا آدگر رکاب ایرکنو گا قرآن ختم کنو. بعضی اهل توجیه کتا که شاید واجه سیبر قل هو الله شریف واند که حدیث آیاتا قل هو الله یک بریوانک سلس قرآن یک سوم قرآن ای باب فضائل قرآن تا آیاتا که سوره زلزال اذا زلزلت یک بار وانک برابر نصف قرآن. سوره یاسین یک مرتبه ختم کنگ از 10 قرآن ختم کنگ هم بالاترین. سوره کافرون قل یا ایها الکافرون یک دفعه وانگی یک چهارم قرآن برابرین. لذا بعضی همی توجیب تا که واجه سه بر قل هو الله شریف واند و این جمله فرمائن، ولی من معتقدم که نه، ای در باب کرامات اولیاء و معجزات انبیاء از این باب بعد قرار دیگ ببی که گاهی الله تعالی جل شانه براوتی بندیان زمان کوتاهی که به نظر ما خیلی کم می برایم بس دیدن آیا وسیعی کن. نظیر مثال آیه شب معراج رسول الله صلی الله علیه وسلم که به ظاهر برای مردم یک شبیه یک پاسی از شبه نه که یک شب کامل، ولی در واقع علماء فرمانا که برابر با چندین هزار سالت شد. دلیل که الله تعالی نظام ترافیک و حرکت ای عالما در آن لحظه متوقف فرمانده گا. و بعضی اشی مثال ساده حسی ای داتا که فرض کن الان 1 ربع ساعت 1 کسی ساعت همی وقت سرا بیه بوشتی بند ببی به هر دلیل ساکت ساعتی بند ببی از حرکت بوشتی و این مردم بی خبره. بعد از 24 ساعت دیگران جستگاه ساعت چنده اوشان بله یک کار رو بکم می و تی ساعت هم چاری اینی یک کار رو بکم می. اگر این مدت تا در یک حالت ظهول فکری و ذهنی خاموشی و فراموشی بودا یا در حال اما واب بودا آئی شاید بار اول متوجه می که آئی ساعت ایراد داری اوشی که ای همه وقتی این که قبلا در نظر بودتا منا کما اینکه برای اصحاب کهف قرآن مجید نقل کن 360 سال آنی واب کپگا رند با هم که جست کنن یکی گوشی که لبسنا یومن او باز یوم خیلی شما یر روشی یر روچی ایدو که محتل بودتا استراحتی بودتا دیگری گوشی نه نصف روچی این علت همه زمان انداز کنه که روچ او وقتی که او وقتی جاتن در چه حالتی ها این وقتی همه روچش چار انداز ها صاحبان ها و روچ برندی غری ها پا این ها چارتش به همه حالتی این که یک کم که تغییراتی چه او وقتا که ما وقتا گیم بودتگی شنگو منکو که حد اکثر یک روچی یا نصف روچی گاه وقتی بالعکس خدای ذوالجلال زمان طولانی یا برای بعضی بندگان وقتی کوتاه کن جمعی کن نزدیاری مکان تا هم بی حافظ گوشی تیه زمان ببینو مکان و سلوک شهر که این طفل یک شبه ره صد ساله می رود مکان هم الله تعالی جمع کن هم بس دیدن شیه مثال حسی بزرگان منای بیان کتن سرزمین منا 2 کیلومتر در زمان گذشته قبل از این برش ها کوهانی این قرآن گود طول تا طولی 2 کیلومتر یا چیزی بیشتر از 2 کیلومتر عرضی در بعضی نقاط چند صد متر صد متر بوده مثلا الان شاید در بزرگترین قسمت عرضی 1 کیلومتر ولی در ایام حج بیش از 3 میلیون 4 میلیون انسان جای گرید همین جمعیت ها شما نصف بیاره در هنچی منطقه سرزمینی تا جاگا بده امکان نداری علماء فرمانتا ای از کرامات سرزمین منائی که اللہ تعالی ایو وسعت عطا فرمانی باوجودی که جای تنگی لذا برای بعضی انسانا تیه مکان بی مکان بزرگ جمع کنک بی حضرت آدم علیہ السلام وقتی ماموریت دیگو چه سرندیب مکه برو خدایا ای تمام دریاهای میان را کوها بیابانها اشان چطو تیبا اللہ تعالی فرمائن تو حرکت کن آدھ کارا تو کار مدار آدم علیہ السلام پیادا حرکت فرمائن خدا تعالی ای ارتفاعاتا ای اقیانوس و دریایانا ای پادن چرا جمع فرمائن پیت کند مدت کتای تها نه دریای گوشه دیما یا نه ارتفاع و بلندی دیما مکه مکرمه این سرزمین عرفات برای مثال های حسی پیش آمده یا چند نمونه یا برای قوم بنی اسرائیل وقتی که نافرمانی موسی علیه السلامش اختیار کو باوجودی که الله الطاف و احساناتش در برابر مظالم فرعون نسبت و دیستگا چه در ریای قلزم یا نیل که رد بوتا عدیما بیابان تهمنتا لگتا نافرمانی اللہ حضور جلال جل شانو ہوا چکار کو بیابانی بنام تیه بیابان سرگردانی یا اللہ تعالی جل شان ہوا چنان طولانی کو کہ ہر چیشان رفتن بیگاہ صبح حرکت کو بیگاہ کے دارے کے ٹیم بجارتے ہیں ہمہ جائیں کہ صبح حرکت کو چاہتے ہیں وہ ایک راہ مسیری یا نسبت طولانی اللہ تعالی برایشان جم کو ہر چیز روا پر ہمہ جائیں لذا سیدنا علی مرتضی کے فرمانی کہ من از یک رکابی سر پا دیر کنگا تا دومی رکابا قرآن مجیدا ختم کنو اشی کرامت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ وقتی که یکی از علماء با تقوی هند و مجاهدین سرزمین هند حضرت مولانا اسماعیل شهید رحمت اللہ علیہ کے بعدن به شهادت نائل و وسیله مسلمانان غدار کے ہندوانو سکہ خرید کتا پول داتا ای واجه شهید کنگی هر دور زمان بزانی مسلمانان تا خیانتکار و غدار موجود ہیں و ای واقعات من و رقب جنو جدا گانا وقت لوٹی که در کجا جنگا کجا مسلمان و کجا ادیا با پول گرگ از دشمنا کافرا مخالفا و تیگا علیه و تی دین و تی عالم حتی و تی بزرگترین مجاهدترین پیشوا خیانت و غداری مرتکب بودتا ولی عاقبت چی بودتا ای پولانی زورگی مصداق آشعر بودن که شاعر فرمانی که خون ناحق که پروانهی که شمع آسوخت شمع وقتی روشن بی خب پروانه آیت نور عاشق بیچارهیه و شمع آتش تا سوچی ولی نتیجه چی بی شمع باقی مانی آتش سوزندهی که پروان سندین پروانهی بودی دوره مرا چپچاگرد و قربانی کتگو کشتا ای آتش روشنایی ای همیشه مانی آخر سوچانه سوچانه سوچانه خود شمع هم ختم بی دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند آخرا ای پول وارو که غدار مسلمان کلمه گو به شمشیر و تیغ قهر خدا مواجه بوده سرنگون و نابود بوده و همه پوله همه پسته همه مقامه تمه آنی براورده نبوده و حسرتش به گور برده وقتی که حضرت مولانا اسماعیل رحمت الله علیه با گوشهای حاسه گوش ظاهری و حاسه بینایی ظاهری علماء اجله دهلی شهادت دیان گواهی دیان که ما بین عصر تا مغرب در حالی که آیوت اسفا ما که رفتیم و برید ای حبر ما اشکتا باریم عملا هم بگیندین درسته یا نه بین عصر تا مغرب قرآنی ختم کنه سبحان الله خیلی مطلبی گروهی از علماء بعد از عصر حرکت کو زود رفتن چارتش ای واجه و تی اسف آهور تو که بنجاه تو که در حالی که شمشیر جهاد آی کوپگی سرا حمایلی ورگی جنتی برای مرد مجاهد اقبال فرمانی چی شمشیر آوا چی اسب جهادا وسیله جهادا محبوب تر بر آئی نظر تو گت نیست این چیزی جایی که دنیای عیاش و عشق پرست دنیای زیباییانی یک زیبا رو دختر رانایی در بغل گرگا بزرگترین عیش و لذت فهما مجاهد فی سبیل الله و تی خونانی وسیله و تی دست و پادانی حنا کنگا و شمشیره بکف گرگا وسیله جهاده که آزمان اسبه اسبه نگهداری و تی شمشیر نگهداریا و برای آمادگی برای بغل گرفتن حوران بهشت بزرگترین افتخار و خوشحالی و خوشنامی تلقی ایواجه هندیس که بله ایواجه یک نمیگه شمشیر گرگیجه گرین یک طرفی قرآنی گرگیجه حضرت شاه عبدالقادر رحمت الله علیه همی واجه خاندان سلسله این اولی کسی انتی قرآن پاکا به زبان اردو ترجمه کن قرآن باره فرمانی روز محشر هر کسی در دست گیرد نامه ای میدان محشر نامه اعمال بال کنند چست بود خود به خود هر کسی نامه اعمال وقت به صورت یک پرنده حرکت کن او که دست تو که پید نامه هم ودا گوش داری که خدای حبرا بیش کن نامیان دستور رسی نامه زید دست راست برو قرار بگیر امر دست چپ قرار بگیر اما من اوتی کتابه بیمینه و اما من اوتی کتابه بشماله یا وراء ظهره قرآن مجید فرمانی بعضی نام عمل دست راست دیگه بی بعضی پشتینی مگا دست چپ دیگه بی بعضی از دیمینی مگا با احترام دست راست دیگه بی اللہ تعالی مارا چمایان بکن که میں نامهای اعمال نام اعمال به دست راست بما دیگه آن نامه هم بوده متوجه که کی راستی دستا برو چه دیمینی مگا برو و کی پشتینی مگا منتری و بدون توجه و بدون احترام ای چپی دستا قرار بگیری فرمانی آروچی که نامه اعمال هر کسی آئی دستا دیگه ما حضرت شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ فرمانی روز محشر هر کسی در دست گیرد نامه ای من نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن در بغل من همی توفیقی که اللہ من داتا قرآن مجید من به زبان اردو برا اردو زبانا ترجمه و تفسیر مختصری کتا من امیدوارم که قیامت روچا منی نام عمل بدل همی قرآن بی بچک عملی همی کار بودتا ای عمل همی بودتا لذا نام عمل ای قرآن بچون کار ای گو قرآن بودتا ای عمل تفسیر قرآن بودتا ای عمل توضیح قرآن بودتا ای عمل ترجمه قرآن بودتا من نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن در بغیر یک طرفی قرآن روشی برگیزی مولانا اسماعیل رحمت الله و آدم ها روغن مخصوصی که برای اسب دست و پادان چرپ کنگا از زمانه در نظر گرگ بودتا گا و تی جهاد اسب که را اشتاتا روغنی گو آئی پادانا تانگانا آئی دست و پادانا و آئی دست و پادانی سمانا و آنی زانوانا روغن مالش کن که روز حجار روز نبرد روز جهاد اسب با خوبی بتواند حرکت کن در مقابل کفار ای واجهان سلام دا و گوشتش که واجه قصه مختصر وقت کم ما هنچین چیزی اشکتا که تو بین عصر و مغرب قرآن پورا تلاوت کنه ختم کنه آیا ایشی صحت ها اشتی حالا که شما اشکتا بله من باید بگوشم که ای الله احسان الله ای احسان کتا من سرا من الله قرآن در همی فاصله کتا اول تا آخر ختم جا اللہ تعالی جل شانه برای وتی بندگان زمانہ فراہم کان کم کن بازی کان بازی نہ برا بازی کم کان مکان هم همی پیما بعضی وسیع مکان باز سرا تنگی بی بعضی تنگی مکان برای بعضی یا وسیع بی بلغن ولا کمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم زحاد سات زمان غير نجات مي طلبي درود گو بجمال محمد عربی و اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صحبت کجا ادامه پیدا کو؟ نبی اکرم بحث ادب و نام گذاری به نام رسول خدا علیه السلام. تو وشتو ها مسلمان شاباشن که طبق روایات انما شفاء العی السؤال حد اقل سؤال کم بیچاره وشی که مات ناما مارو گشن پیچه توت مات نام نگره مثلا هوا مثلا آدم مثلا فلان پیتے مات پچی بی بی گشی یعنی بی علمی و جهالت کسرت در حد تا حدی در میان ما که مروچی ادب نام بی ادبی و بی ادبی نام ادبی شخصوتی ماتا با حرمت و ادب انداز توارکا ماتا نوشی فلانی گوشی بی بی یا مادر جان ادب اندازیں نام گرگ ماتا خلاف ادبیں. قرآن عظیم تا و تی پیدا انسان بستیم با واجه و آغا توار بکن ماتا بنام بی بی با القاب توار بکن اللہ نبی علیہ السلام نام گرگے بطور نام گرگا مسلمین منع فرمانتا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم لبعض ان تحبت اعمالکم. شما اگر پیغمبرا مثل ہم دیگر توارکنی کہ یکی آدگر توارکن نام گری چس چستا توارکن اگر پیغمبرا چو توارکنی شما نیکیان پاک سوچان تو برباد رہا. و در قرآن نبی علیہ السلام القاب مبارک یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر القاب پیغمبر علیہ السلام طه یاسین نبی کریم علیہ السلام اسماء مبارک ہیں. حتی یهود هم در این موضوع جرأت نکو که واجها به نام چس چستا توار بکنن حد اقل ادب شرعیت کو که با کنیه واجهش توار کو یا ابوالقاسم. یه حضرت لقبت کنیت واجه فرزند حضرت قاسم علیه السلام مکه فوت بوده که بی خدیجه الکبرى رضی الله عنها فرزند و پسر بازا واجه تشریف برگه یکی توار کو یا ابوالقاسم ای دیگری بزا همین کنیت ها توار کو واجه چک تر رہی چیکه واجه فکر کو که ای کنیت منی گئی کسی بی ای کنیت موتی کنیا ارنکتا وقتی واجا چک تر رہی ہمیں توار جنو کے طرفا آمرد آگا لم اعنکا وجا منی مقصد تو نہ ہے من ترا توار نہ جا من دگیر یہ توار جتا. لذا حضرت ارشاد فرمائیں کہ سمو بی اسمی ولا تکنو بی کنیتی منی کنیا یا ارنکنے کے شمار اجازہ نہیں کسا اجازہ نہیں ہوتی کنیا یا ابو القاسم بکن منی نام ایرکتن کنی شما کتی چوکانی نام محمد ایرکنی اما منی کنیه ایرمکنی. علماء بحثا که واجه وفات بعد آیا ای کنیتا کسی ایرکتن کن یا به عنوان نام یا کنیه بازی گشته بله چون وقتی التباس قطر هسته واجه حیات طیبه تو که و الان که واجه چی ای دنیا روپوش بوتا ای التباس و اختلاط خطر وجود نداری از این لحاظ اگر هنو اینام یا ایکون یا ایرکن نبی ابو القاسم اشکال نداری. ولی حضرت همه وقتی و تی حیات طیبه فرمان من نام ایرکن اگر فرمان تین ایرکن من نام و تی چوکان نام فرزندانا محمد ایرکن دی رواتی حتک اذا سمیتم ولدکم محمدا فاکرموه حیثیت روایت هرچی بی بی از لحاظ قوتی از ضعف در جعبت ولی به هر حال یک اصلی اگر مبوتینی نقل نبو فرمانی وقتی که شما تی فرزندی نام محمد ایرکو آیا احترام بکنید چه بدبختی ما گرفتاره. میں قوم به قدری در سواد پایینه، در دانش پایینه که ما این مبارکی نام گاهی ارکنگا محرومه. پچه چوکه نامه بجایشی که لفظ عربی تلفظ که محمد، محمد یعنی ستوده، ستوده نام، ستوده ذات که نامش محمد عربی است. تازی عبدالسمد سربازی رحمت الله علیه شعر یک مصرعیش، می نام محمد چی؟ محمد، محمد بجا حاجیمی هید و چشم، بجای تشدید و بجای زمیمی پتها محمد. مقصد حاصل با نبود احمد دیگه یک بوج بجا کری بوجی دیگه مجسمه ای اربوه. محمد حروف با مخارجی که عربی تلفظ مطابق ادا کنه با حا خا ها، اسه ها یا ولی هر یکی صدا فرق کن، مخرج فرق کن، هر یکی چیه که جایگاهی از گلو انسان بیرون رو. الحمدلله ما امان چنه الحمدلله باهیه که چه داشت سینگا باید همه که کن دریه، حالان که نه بایده حاجیمی چه بوتی مخرج دابی الحمد الحمدلله. و حروف قرآن صحیح وانگ واجبه، ها بی نقطه جا حاجیمی بی نقطه جا ها دو چشم نباد وانگ بی، خای نقطه دار جا ها بدون نقطه نباد وانگ بی، شیوشن تجوید یعنی حروف درست وانگ صحیح تنگ وانگ. در کلمه لا اله الا الله هم همیتن لا اله الا الله، لا اله الا الله غلطه، الام الله هنچکو نام الله عظیم، ذات الله عظیم، نام هم با عظمت چه دفع در که نگلو جی، نه بدون تعظیم و سبک سبک و ظریف و بارک بارگا، مگر در جایی که وقت قواعد ایجاب کن مثل بسم الله، بسم الله اذا باریک بانه که بلان بسم الله بانه بسم الله غلط نیش. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله غلط، هو الله، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، شيء تجويد قراءتنا منتي. لا اله الا الله محمد رسول الله، كلمات التصحيح واجبه. برای پول نقد کنگا شپروش ما شما جسم پیگانو بطی آپ کنی گداز کنی، بلا بطی نفس جس کنی که چند ساعت در عمر تا به حال ما نشتگین که بطی کلمه یا صحیح بکنی. چین چما وقت داتا که ما قرآن یاد بگیریم؟ این لحنی زبان که الله داتا چقدر ما در راه ذکر و تسبیح و تلاوت قرآن الله یا کار گبتا، موتی چشم و گوش و بصر و بصیرت و دانش و دانایی و زرنگی چقدر در راه خدا چنایی کار گبتا، کار بردی در راه خدا چقدر بودتا. هم از پدر جستوی، هم از مادر جستوی، هم از خود آفرزند جستوی، که علوم پزشکی زانت، علوم طبیعی به معنای عموم وارده، خط و سواد خوشنویسی تہا استاد فن نے، زبانی پہ حبرات دم نبا لہرین تمام روچا حبر کنو کی خوشک نبی تلانگ تلانگی سرین تھی. ای آزا قدرہ برو ہما مردمان کی رکھ، ای آزانی قدرتش چه دست داتا چمودا یاد بگیر. اگر ای تندروکین سری رفتارین پادان سالمی منی گتی چو قدرش نزانی بروی فلجانا مفلوجانا که پاد فلجان. اگر دست نعمت قدر رای خدای کار بندی بروی آنکه دست شلو چم بچاری نیش، چم نعمت قدر نزانی کوران لحظه برندی کنار آیم بچاری نیش. زبان گویایی نعمت نزانه بری یک چچی و گنگی لالی که رب نیندی این نعمت قدر آودی جاهی یار گوی. و بحثشی که سؤال بی قیامتا الله این نعمت در چه راهی کار بنده گویتگان. وقتی که جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه و سلم و تی رفیق سفر و تی رفیق مصاحبه در مسافت داخل مدینه روز حضرت با صدیق اکبر که حضرت صدیق اکبر ابو بکر اخیر جناب خلیفه اول سیدنا و سید کل بعد نبینا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و امرها، دو انسان زیر چتر آسمان بر روی ای پهنای زمین، انسانی که نه رو چا تا به حال چا آدم زمانه آنی مت دیسته غیر از انبیاء علیهم الصلاة والسلام نه تا قیامت دیسته نکه، با هم همراه به یک صحابی به نام ابو الحیثم بن التیهان رضی الله عنه که منزلی در میان باغی داری افتخار ده. ای صحابی بیل و برگ گونه و تی باغ آپا تر ری نگین چهر دی اگین و تی باغ کرتانی تا باغ می نگین. وقتی که جناب نبی اکرم علیه السلام و آیه یار غارا ابو بکر نامدار اگین دی رضی اللہ عنہ برد دور دان بیل دور دان گوشی بها بها بها چه سعادتی روشی ابو الحیثم خدا عطا کتا سپیمی بہتر بہتر انسانانی مہمان داری شرف امی زبانی اعزاز اللہ منو چی منو نصیب کتا. و حضرات کو وارد بین نبی علیہ السلام فرمانی ابو الحیثم تی مشک مشکا آپ دوشگین شپ سردین آپ هستین یا نه؟ اگر نی گرما چمی آپا همی تی چاته آپا که تو بیل کتا جوانتا چمشی اما چند که جنی آپ ورین عرض کن یا رسول الله شما تشریف بیاری آ کاپار چیرا آ سایبانی باقی کاپاری ها شما همی تشریف بیاری. روت بوزی یا دوشی بوز شیر تازه دوشه گرم داغی آب سردی چه مشکی ها شپا پر کتا گوری چه گواتا جتا سرد بتا آب یاری و همی شیران قاطی که واجه خدمت یاری تش واجه نوش جان فرمانی صدیق اکبر ادند که واجه سرا روکانا نوش جان بکان. ابو الحسن پا دیه مچه سر کفی تور بندی هوشی بوری مچه که اشیا کلون تو کنکی همه دنپز و درمپانچی همه کاملی صافی صاف صافی نایی خرمایی همه تازه تمیزی که واجهشن دیمه یاری یاری کم بدون تکلف. یک رواتی حتی که پا دیه پسی گری که بکشیتی واجه فرمانی ابو الحیثم شیر دیم پسا نکشه پسی که شیری من بچاره آیت دستاتی بدار چینه که شیر دے گئے اور بلکہ چای شیرہ استفادہ بھی ہے. یک رواتی دیگه عموما پس ذکر نہیں ہمیں کلونتانی کو آپانی بحثا وقتی واجہ میل فرمانی هم ارشاد فرمانی قیامت روچا ای نعمت بزرگی که خدایا من شما را مروچی داماتو و ما شما و ای کلونتا ای نایا ای سردی آب قاطی شده باشیر قیامتا یا ثم لتسألن یوم ازن عن النعیم سور الهاکم التکاثر یحتا قیامت روز الله پاک فرمانی من چه نعمتانی که شما سر کو تگا مشوار حتما جست کنو واجه فرمای این نعمت هم از نعمتانی این سردی آب و این خرما که قیامت روز ما شما رو جست میشه. وقتی که محمد مصطفی علیه السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو الحسن ابن تیہانا یک رواتی حضرت فاروق رضی اللہ عنہ ہم ہمراہ در ہمی سفرہ آیانا چھ آپ سرد نعمتا جست بھی شما رو من سردی آپ نصیب کو بجا گرمی آپ اور من ترا چھ این نعمتا خدای جست نبی چی دست و پاد و آزا و جواره نعمتان که ما آید در راه رضای الله شانه چقدر کار بسته میگه تیب فرزند در علوم دنیوی بلبل مانند غزل سرای به قول شاعرها بلبل گشه دنیای علوم زانگه ولی دین علوم بجاوت فرمای تو سور فاتحه الحمد شریف وانی مسلم گنگ لذاب در مقابل فرزند نابالغ ای مربی ای پدر و مادر و ولی قیامت جست بی که در حق اشیا در آد دوران اشیا طفولیت در رابطه با تربیت صحیح اسلامی چه اندازه تلاشی کتا و چه اندازه کوتاهی کتا خود آن فرزند وقتی که به سن تمییز و امتیاز دادن به قول بزرگا سن تمییز معنایش این که انسان به سنی رسی که حیوانات از ایشی اولاغ ایشی گوسپند ایشی گاو ای مردمی آ حیوانی شی سن تمییز ولو اینکه بالغ مبی از این سن که انسان رسی در مورد بعضی امورا مکلفه نه اینکه پدر و مادر هرچی با تلاش به طرف مدرسه تیران کده یا دوباره برگردی به طرف بازی یا به طرف توپ بازی و فلان بازی و ادگ بازی ها وقتی این در تمیز ها امتیاز ها تشخیص ها آخر چه مصیبتی که تو به مکتب نروه به مدرسه نروه به دبستان نروه چقدر ولی تی او دا مربی در مدرسه و دبستان زجر کشی که شاگرد چرا نیاتا او دا مات پریشانه او دا پدر پریشانه فرزند مسلمان سوال داری جواب دیگ لوٹی این مسئله یاد کنی که اگر منی گیتی فرزند در خردی تربیت مبی در بزرگی آئی قابل تربیت نہیں پیغمبر علیہ السلام احادیث روشنائی تہا باید ما شما ای تعلیمہ تا بحال بتوانی درک بکنی محشر میدانا اشانی جواب گوئی ہے کہ ای فرزند نعمت چه اندازه ما بهره برداری به قول معروف بهینه و مناسب کتا چه اشیا در راستای تربیت این فرزند چه تلاش ما کتا اقبال اللهوری فرمانی که یک روچی می دروازه دپا سائل یاد سائلی مثل قضاء مبرمی در بردر ما زد صدای پیهمی بعضی سال بیچارہ اشتاف نی اجورے مرتب درجان تک تک صبر نہ کرتا کسی جواب بدا مردوں روا گانتی پر یاتے زود بدے بنا خدا دیر بو من روا گون فلاں اخر بعضی مردوں صبرم چی وقت عصبانی ہو اقبال وشی من نوجوانی ہے دور منی انگا تربیت و تہذیب و تمدن اسلامی من ذہن تا نیا تگا من بدهت من درهتون لبتی چوب دستی من دستا من جد سر بانا سر دو کن تو سکین لجوجین سائلیه تام برتا مردم دل هم نداره فرمانی که منی پدر منی والد محترم کی ای وقتی حاضر و ای جریان منی ای حرکت متوجه با خبر بو بسیار ناراحت بود، از مزاج من پدر آزرده گشت، لالزار چهره اش افسرده گشت. گفته فردا امت خیر الرسول جمع گردد پیش آن مولای کل. در میان انجمن گردد بلند ناله های این گدای دردمند. اقبال چه حرکتی تو انجام داد؟ قیامت روچا زمانی دم مفصل اشعار من حذف کتن اقباله، وقتی که پیغمبر امت انواع و اقشار افراد شهیدان شاهد در راه خدا، حافظان قرآن، عالمان دین و انبیاء و صالحین و نیکان در میدان محشر تمام جنبه 18,000 مخلوقات دیما جناب محمد مصطفی علیه السلام درباره یک گدای بیچاره نوابیه از دست منش تو شکایت بکن، و را وقتی من حضرت درباره نظر چقدر شرمنده و من چه جواب بدهم؟ ای سراتات مشکل از بی مرکبی من چی گویم چوز من پرسد نبی. اقبال وقتی محمد مصطفی علیه السلام منا جس کن وقتی ورمان میدان محشره در جمع تمام نیکان و صالحا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوابا چپیں بده ہون که حضرت من جس کن که حق جوانی مسلمی با تو سپرد، کو نصیبی از دبستانم نبرد، چه هر دبستان ای بهره برده از اما از دبستان محمد مصطفی علیه السلام تی فرزنده چرا بهره ای نبرد؟ از تو این یک کار هم آسان نشد، یعنی آن انبار گل آدم نشد، این موجودی که از گل خدا پیدا کتگه با تو آدم بکتیم، هنچو که در گل آدم به سرشتند و به پیمان زدند پرشتیان حضرت آدم گل ذریعه یا پیکره ارکت که خدایا وتی دستور مطابقه یک روح الهی ایتا دمت انسانی ادیگو، هر انسان یک گلی که ای مربی باید روح آدمیت در آی بدمی تو ای آدم بکن، تو جامعه مفید فردی بکن، تو تحویلی بدن. ولی حیف که ای پدر اقبال از تو این انبار گل آدم نشود. اندکی اندیش و یاد آر ای پسر اجتماع امت خیر البشر، باز این ریش سفید من دیگر لرزه و بی لرزه بی مومد من نگر، بر پدر این جور نا زیبا مکن، پیش مولا بندرا رسوا مکرون گنچه از شاخ ساره مصطفی گل شو از بعد بهار مصطفی از نهادش رنگ بو باید گرفت برای از خلق او باید گرفت پیر مرشد رومی چه خوش فرمود است آن کیم در قطرش آسود است بعد میشم فرزند چا جناب محمد مصطفی علیه السلام روزه رضوان و باغ و بهار باید آب و رنگی بود حاصل بکن دیما اقبال گوشی که مرشد رومی مولانا جلال الدین رحمت الله علیه چقدر زیبا و چقدر جالب گشته ای جمله ها و مولانا ای جمله ها دیما نقل کن که چین جمله مولانا رومیه مگسل از خیر الرسول پیمان خیش تکیه کم کن بر فنو بر گام خیش مولانا جلال الدین جمله اینکه اقبال لاهوری نقلی که این مسلمان در تمام مراحل زندگی سعی بکن و کوشش بکن که چه جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم تی رابطه قطع مبی و کمتر کوشش بکن که تو بوتی فن و هنر بوتی علم و دانش بوتی سلیقه کاریا افتخار بکنه اکتفا بکنه بلکه در هر گام بگام زندگی و تی نسب العین و تی منشور زندگی سنت و طریقه جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم قرار بده این نعمت کلی حاصل بی منا منی گی تی فرزندا منی گی تی محیط جامعی و انسانیتا همه وحدی که ما قرآن در یک دست و سنت و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم در دست دیگه قرار بدهیم و در میان این دو چراغا به طرف شاه راه مستقیم حرکت آغاز بکنیم شکی نیکا وقتی ما به منزل مقصود تقرب با خدا نزدیک بودن با خدا بندگان وارسته بودن الله قرار گیریم لذا جوان و نوجوان عزیزی که تو چندین ماه در دبستان دنیا در مدرسه دنیا در راهنمایی و متوسطه و مدارس دیگه و تی وقت تو صرف کتا الان ای وقت فراغتا که الان شاید بعضی ها از راه خیر خواهی سعی کنه باشی که تو خیاط ببه گلدوزی بلد ببه کامپیوتر الان بزانه یا مرام های دیگری اتی وقتا پر کنه که کوشش کنه نهایتا با فوتبال و ورزش و سرگرمی ایشان ولی فرزند جوان و نوجوان عزیز و پدر و مادر و ولی و مربی این فرزندان عزیز شمه خدمتا با دستبندی و عاجزی ای حقیر عرض ایشی آخری تو تی فرزندان ای وقت فراغتا با پراغرفتن قرآن الله کلام عرشی خدا عزوجلال در مکتبهای قرآن کریم، در مدارس دینی، در حوزه های علمیه، در مساجد محله ها، که مسجد هر محل باید مکتب قرآن ببی، اوقات فراغتا باید بهترین عمل آنی پر بکنه. که من به تضمین شما رو گوشم، من قبلا یک شبی جایی گوشتگو که من 30 سال رسمن و 3 سال اضافه 33 سال دبیر آموزش پرورش بودگو، قسم به خدا که از این مدارس می فرزندان قرآن حرف یاد گرفتن میکنم. شاگرده های دبیرستانی الحمد نزانتا، و اگر اکلا سنتا زانو کی بوتا یک اسپیت کلاهی که جو سنگتا بابا تو کجا قرآن وانتا تو صحیح وانا گوشی من مدرسه دینی وانتا. همیشان که آموزش پرورشش برای وتی افتخار کسب کنک به مراکز استان و شهرستان ها و مرکز راه ده سکه بهر آزادی گران به توفیل مکتبانش گفتا چی ای آموزگاران دست نگفتا. من که خوب زانم، من وقت یک آموزش پرورشی ایمون، من وقت افتخار معلمیه داشته، اگر معلم بودن افتخاریه که واقعا افتخاریه به خوبی اگر معلمی وظیفه انجام بگیری. ولی شما من قول دهون اگر قرآن ده بیاری من دست سری ایرگنو که توسط این معلمین بزرگوار که از گل عزیز داره ولی چون قرآن نزانه بیچاره در جلسه که جلسه معلمین دینی بوده در همین ایام یک معلم قرآن در دبیرستان دست بسته من دیمه مولوی بشی پو خدا بچار قرآنش من داتا من وقت نزانه قرآنه قرآن معلم من و من نزانو قرآن یک مولوی ره بده بالاخره قرآن بانیم معلم داد جا آخر سرفرست همه کلاسه های دینی در آموزش پرورش شما وقت چی بشی؟ نه حالا شما هرچی میدانید تدریس کنید، هرچی میدانید تدریس کنید. این وضعیت سرگروه تعلیمات دینی و قرآن و وای به آدگه علوم آگوره آدگران حال همشی بی. لذا ما اگر افت تحصیلی داری از دست ایپیمی افراد نوعی داری. فرزند ما در دبستان بهترین نمره یاری، عالی ترین نمره، در رهنمایی عالی ترین نمره یاری، در دبیرستان کیه آی گوشی در کنکور قبول نبو، در پیش دانشگاهی قبول نبو، نمره پایین یا ایدن که بعد ما اولیا و مربیان و مسئولین آموزش پرورش در شهرستان ها و استان و مرکز احساس بکنند که به نام این امانت ها استعدادهای فرزندان، استعدادهای مردم، استعدادهای فرزندان مردم حقوق گیرند، تکار گیرند ورند. این امانت تا خیانت نباید ببی و معلمان ادو الامانات الى اهل همانا شک درس قرآن به معلمی که قرآن خوب زند باید به همایی تحویل بده، درس همانی که درس ریاضی باید رشته ریاضی بهترین خبرتری معلم حواله بکنه، درس شیمیا به استاد متخصص شیمی باید حواله بکنه. و وقتی که در ای اولین امانت خیانت کاری ببی و را نتیجه شیبی که می جامعه تا با ای همه استهلاکات، با این همه هرز هزینه های گزاف مردمی ملی بیت المال دولت باز هم راندمان کار می صفره، ای بزرگترین خیانته. من سخنان وقتی تمام کنم وقت زیاد گسته. ما شما در روز چهارشنبه گذشته برابر با 3 خرداد ماه یک روز ملی بسیار عظیم و گرامی داشتنی پشت سر گذاشتند، روز فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس، روز مقاومت و ایثار و پیروزی که واقعا ملت قهرمان ایران و جان بر کفان نظامی انتظامی سپاه بسیجی در باز پس گرفتن خونین شهر خرم شهر از دست دشمن جبون و زبون با عملیات افتخار آفرین برای کشور و میهن و جمهوری اسلامی افتخار به وجود یارد. ما هم به پیروزی افتخار کنیم و امیدواریم که در تمام زمینه های مقاومت و مبارزه و الان در زمینه مبارزه علمی با دشمنانی که از راه تکنولوژی به اصطلاح علم علیه اسلام تمام تجهیزات و تسلیحاتش رو آماده و بسیج کرده و در تمام سنگرها انشاءالله ملت مسلمان ایران و ملت جانبرکف و مبارز و قهرمان ایران انشاءالله کسب افتخارات پشت سر هم بکند. لذا امیدواریم که ما در زمینه مسائل نظامی، مسائل انتظامی، مسائل افتخارات کشوری و ملی و اجتماعی هم چه همه پین کتاب حال نمونه افتخار برای دنیا و جهانیان بودگین، الگو و بهترین نمونه ما داشته. امیدواریم که در زمینه امنیت، برقراری امنیت در کشور و در تمام نقاط کشور، در زمینه عدالت گستری و عدل گستری و عدالت محوری که شعار دولت آقای دکتر احمدی نژاد و در تمام مفاخر ملی مذهبی اجتماعی ما بهترین الگوی جهانیان قرار بگیریم انشاءالله، و آرمانهای امام راحل قدس سره در زمینه وحدت، برابری و برادری و تقسیم پستها و مناصب برای اقشار مختلف، اعم از سنی شیعه، برای فقط مسلمان علاقمند به نظام انقلابی و ایرانی مد نظر بی، در تقسیم مناصب و پستها و تشکیلات اداری هم بعد ما عدالت محوریا ملاحظه و مد نظر قرار بدهیم. امیدواریم که الله تعالی جل شانه به ما و ما مسئولین توفیق روز افزون در این زمینه های خیر هم عنایت بفرمانی و از تبعیضات و از اختلافات و درگیری ها و دو دستگی و نفاق الله تعالی جل شانه ما را برحذر بداری. منافقین اشرارا الله تعالی بدخواهان اسلام و دین و می خیر و خوبیانی بدخواهان الله تعالی جل شانه که قابل هدایت نه با روز سیاه سرنگونی و روسیایی مواجه و روبرو قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.